ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनुवाद, श्लोक अनुवाद। भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के छटने के आदि है, उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करे। तत्पर्य, भगवान कृष्ण तथा उनके भक्त दोनों ही दिव्य स्तर पर रहते हैं, अतएव भगवान कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं समान रूप से उत्तम होती है। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध राजनीति तथा कूटनीति से भरा हुआ है, परंतु इसकी कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, अतएव भगवद गीता सारे विश्व में पूजित है। राजनीति, अर्थशास्त्र या समाज विज्ञान जो संसारियों के लिए भौतिकतामय हो, उनके उच्छेदन की कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्त के लिए जो वास्तव में भगवान से जुड़ा है, ऐसी संसारी वस्तुएं दिव्य होती है। यदि वे कृष्ण के उनके शुद्ध भक्तों के साथ जुड़ी हो, हम पांडवों के कार्यकलापों के संबंध में कह सुन चुके हैं, और अब हम महाराज परीक्षित की कथाओं के विषय में बातें कर रहे हैं, किंतु ये सब कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, अतएव ये सब की सब दिव्य है, और शुद्ध भक्त उन्हें बड़ी रुचि से सुनते हैं। हम इस बात को भीष्म देव की स्तुतियों के प्रसंग में पहले ही बता चुके हैं। हमारी आयु बहुत लंबी नहीं होती, और ऐसा भी कुछ निश्चित नहीं है कि हमें कब अगली मंजिल के लिए हर वस्तु को छोड़ने के लिए आदेश मिल जाए। अतएव यह हमारा परम धर्म है कि हम कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में एक क्षण भी व्यर्थ न बिताएं। कोई भी विषय कितना ही रोचक क्यों न हो, यदि वह कृष्ण से संबंधित नहीं है तो सुनने योग्य नहीं होता। आध्यात्मिक ग्रह गोलोक वृंदावन जो भगवान कृष्ण का सनातन धाम है, कमल पुष्प के गुच्छे के आकार का है। जब भगवान किसी एक भौतिक ग्रह में भी अवतरित होते हैं, तब वे अपने निजी धाम को यथार्थ रूप में प्रकट करके ही ऐसा करते हैं। इस प्रकार उनके चरण सदैव उसी कमल दल के बड़े गुच्छे पर रहते हैं। उनके चरण कमल पुष्प के समान ही सुंदर है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के पांव कमल स्वरूप है। जीव वैधानिक रूप से शाश्वत है, वह भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने के कारण जन्म तथा मृत्यु के भवर में फरा हुआ है। ऐसी भौतिक शक्ति से छूटने पर जीव मुक्त हो जाता है और भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है। जो लोग अपना शरीर बदले बिना सदा सदा के लिए जीवन रहना चाहते हैं, उन्हें कृष्ण तथा उनके भक्तों की कथाओं के अतिरिक्त अन्य किसी कथा में अपना बहुमूल्य समय नहीं गवाना चाहिए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करके धर्म से सत्य के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। वो परम सत्य क्या है जिनसे सब कुछ आते, जिनमें सब कुछ रहते और जिनमें सब कुछ अंत में प्रवेश करेंगे, तो उनके बारे में और बहुत कुछ बोलना है। वो परम सत्य कृष्ण ही है, इसलिए इसके पहले वो श्लोक जो था उसमें यदि कृष्ण कथा स्वयं, यही बात है कि हम शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से परीक्षित महाराज के बारे में वो सभी विषय श्रवण करने का अनुरोध किया। यदि कृष्ण कथा स्वयं, यदि वो विषय कृष्ण कथा से संयुक्त संबंधित है। क्यों हम केवल कृष्ण कथा सुनेंगे? तो सूत गोस्वामी अवश्य ही सब कुछ जानते हैं, शौनक ऋषि भी इस विषय पर व्याख्या करते हैं कि हमारा मानव जीवन अनिश्चित है, किसी भी स्थिति इस भौतिक संसार में अनिश्चित है। निश्चित है कि सब कुछ अनिश्चित है, उसके अलावा इस भौतिक संसार में कुछ निश्चित नहीं है। स्मरण नित्यम नित्यत्वम, ये उपदेश है, सदैव स्मरण करो कि सब कुछ इस भौतिक संसार में अनित्य है। शास्त्र में बहुत कहानियां है इस प्रकार, जैसे इंद्रदेव का एक नाम है शतक्रतु, तो सो अश्वमेध यज्ञ करने का फल है इंद्रपद प्राप्ति, और वो पद प्राप्त करके तो ऐसा लगता है कि अभी मैं उत्तम गति प्राप्त किए हूं और अभी नो प्रॉब्लम, कोई चिंता नहीं है। परंतु इंद्र भी कभी कभी बहुत बड़ी समस्या में पड़ते हैं। इसके बारे में शास्त्र का ही उदाहरण है कि एक बार कुछ अपराध करने का फल से तो वो इंद्र जो थे तो एक सुअर का शरीर में प्रवेश किया था, तो इंद्र था और एक क्षण के बाद सुअर बन गया। तो इस पृथ्वी में भी जो बहुत बड़ा है तो उसके बाद एक दिन के बाद तो बहुत छोटा, हीरो टू जीरो ऐसा बोलना है। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका में प्रचार करते थे तो उसके थोड़ा पहले वो दूरती में विश्वविख्यात ऐसा बोलना है, कम से कम पृथ्वी में बहुत विख्यात था प्रेसिडेंट केनेडी, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो एक दिन डालास महानगर में तो ऐसे कैरावान में चले गया, दिग्विजय ऐसे किया था और बहुत प्रसन्न था और टीवी में भी सब कुछ दिखाना था और एक बुलेट से वो सब बरापद प्रसिद्धि सब समाप्त हो गया है। और उसके बाद प्रेसिडेंट निक्सन आया था और कुछ दिन के बाद वो कुछ समाचार प्रकट हो गया कि वो कुछ ऐसा काम किया था जो कुछ अपराध किया था जिससे वो प्रेसिडेंट का पद से राज सिंहासन से निकाला था। तो ऐसा होते तो उसको शर्म से उसको पदत्याग करना पड़ता। तो इस भौतिक संसार में निश्चित है मृत्यु और निश्चित है दुख, दुखालय शाश्वत। तो ये दो बातें के अलावा कुछ निश्चित नहीं है कि जो भी स्थिति हो अभी वो तो स्थायी नहीं है और कि जैसे भूतकाल में था जैसे वर्तमान काल में है तो भविष्य में भी सबका दुख अनुभव होगा। और भी निश्चित है कि सांसारिक जीव जो संसार में पतित हो गए हैं तो माया से मोहित है और इसलिए यद्यपि भौतिक संसार दुखालयम शाश्वतम होते हैं तो सदैव बड़ी आशा करते हैं कि मैं ऐसा एडजस्ट करूंगा वैसा एडजस्ट करूंगा थोड़ा सा एडजस्ट करने फिर मैं सुखी होऊंगा, जिसका दूसरा नाम है पगलपा प्रमथा। ये शब्द कई बार श्रीमद् भागवत में आते हैं। नूनं प्रमथा कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीति आपनोति न साधु मन्ये यत आत्मनोयम् असन्नपि क्लेशद आसदेह। ऋषभदेव का उपदेश की नूनं निश्चय ही प्रमथा, प्रमथा का मत शब्द का मतलब पगल और प्रमथा का मतलब प्रकृष्ट रूप है ना, एक मतलब एकदम पगल। नूनं प्रमथा ऋषभदेव कहते हैं कि इस भौतिक संसार में सब लोग एकदम पगल है क्योंकि इस भौतिक संसार में सब विकर्म करते, दुर्लभ मानव जाप जीवन प्राप्त करके भी विकर्म करते हैं, जिसका विकर्म का मतलब पाप कर्म, जिससे उनका पुनर्जन्म होगा, पाप कर्म का फल दुख भोग करना पड़ेगा, जानबूझ करके पाप कर्म करते हैं। तो कम से कम इसलिए जिससे हम सतत दुख से बच जाएंगे, कम से कम इस कारण से हमें कृष्ण कथा सुनने चाहिए कम से कम। और वास्तविक उद्देश्य है जिससे हम सुनने सुनने हम वो कृष्ण कथा में जिस जो बहुत ही रुचिकर है तो हम उसमें रुचि मिलेंगे और वो रुचि जो कृष्ण कथा में है उससे कृष्ण प्रेम की स्फूर्ति होती है। तो इसके कृष्ण कथा सुनने के लिए इस प्रकार कई श्लोक है इस श्रीमद् भागवत में। निवृत्त तार्षाय रूप गीयमानत भवशोध ये औषध है। इस भौतिक संसार में हम रोगी जैसे हैं, भव रोगी, और दवा है कृष्ण कथा सुन। भवशोध छोचो मनोभिराम का उत्तम श्लोक गुणान वर्णनम फुमान विरजेत फुमान विरग्नात विघ्ना फसुग्नात निवृत्त थार्षाय रूपगी। वो कृष्ण कथा कौन कहते हैं जो निवृत्त तृष्ण है, जिनमें रुचि नहीं है, तृष्ण नहीं है भौतिक विषय से, जो सभी प्रकार के भौतिक बात ऐसे निवृत्त, ठीक है, सुन लिया था बहुत जन्मों में, तो अभी मुझे कृष्ण कथा सुनने चाहिए और बोलने चाहिए। निवृत्त था शायद उपगी उपाय, इस शब्द का अर्थ है कि कृष्ण कथा के परिवेशक परंपरा में होने चाहिए। कृष्ण कथा तो कल्पना से नहीं बोलना चाहिए, जो शास्त्र में है, जो हम परंपरा आचार्यों से मिलती है, वो कथा तो दूसरों को कहना चाहिए। अब औषध तो ये औषध, तो दूसरे प्रकार के उपाय है इस भवसागर से मुक्त होना, जैसे योग तपश्चर्या बहुत कठिन वो सभी है, परंतु इस औषध वो कहने से अलग अलग प्रकार के औषध है जिसका खाने में हम तो अच्छा नहीं लगता है, उसका स्वाद बहुत फीका होते है, या हम लेते हैं लेकिन कठिनाई से, परंतु इस भव औषध जो कृष्ण कथा ही है वो मनोभिराम, तो उससे सुनने से मन बहुत प्रसन्न होते है। का उत्तम श्लोक गुणान वानत विना फसुग्ना पुमान रजेत विना फसुग्ना था का उत्तम श्लोक है। ये कृष्ण कथा क्या है, उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक तो कृष्ण भगवान का एक नाम है, इसका अर्थ है कि बहुत बहुत बहुत श्लोक है, परंतु शास्त्र में वो सभी श्लोकों में जिसमें श्री कृष्ण का साक्षात व्याख्या है वो ही उत्तम है, और अलग अलग प्रकार का विषय जो शास्त्र में है वो अति उत्तम नहीं है, उत्तम है कृष्ण। और जिनके वो बड़े बड़े ऋषियों जो सदैव कृष्ण का स्मरण में तत्पर है, तो दिव्या सरस्वती की प्रेरणा से उनके हृदय से स्फुर्त बहुत बहुत सुंदर श्लोक है भगवान कृष्ण की प्रशंसा में। तो इस प्रकार यद्यपि शास्त्र में असंख्य श्लोक है श्री कृष्ण की कीर्ति करने के लिए, परंतु और भी भविष्य में होगा, क्योंकि कृष्ण के गुणावली अपार असीम है, और भक्तों की भक्ति अपार असीम है और भक्ति ही अपार असीम है। तो श्लोक के रूप में भक्तों श्री कृष्ण का कीर्तन करते हैं, तो वो कीर्तन उत्तम कीर्तन है और इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम है उत्तम श्लोक। तो उत्तम श्लोक के गुण अनुवाद करने चाहिए। अनुवाद का मतलब जो हम इस प्रसंग में अनुवाद शब्द का अर्थ है, जो हम सुनते हैं हम दूसरों को सुनाना चाहिए। तो कौन इसमें रुचि लेंगे? निवृत्त तृष्ण लोग, जो भौतिक तृष्णा से निवृत्त है, ऐसे लोग सुनेंगे। और कनिष्ठ भक्त भी सुनेंगे, जो पूरा भौतिक आसक्तियों से निवृत्त नहीं है, परंतु कृष्ण कथा सुनने में कम से कम प्रारंभिक रुचि रहते हैं, तो ऐसे लोग सुनेंगे। और कौन नहीं सुनेंगे? पशुघ्ना, अर्थात पशु हत्याकारी लोग। पशु हत्याकारी का मतलब जो कसाई या जो मांस खाने वाले है। और एक दूसरा अर्थ भी है कि जो मायावादी है, तो जीव को शून्य जैसे बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवत के नौ स्कंद सुन के इसके बारे में कृष्ण कथा की प्रशंसा की, और उसके पश्चात दशम स्कंद में श्री कृष्ण की लीला का विस्तार वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने कहा। तो इसके बारे में कृष्ण कथा का विषय पर बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सतां प्रसांगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोष्वराश्वपवार्गवात्मनि श्रद्धार रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि कृष्ण कथा साधु संघ में सुनना चाहिए। तो कृष्ण कथा जो हम टीवी सीरियल पर कार्टून में सुनते हैं और देखते भी हैं, तो उससे एक ही लाभ नहीं होगा जो हम श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद के अनुगामी जनों से श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे, तो एक ही फल नहीं हो। सब कृष्ण कथा ही है, लेकिन सब तो एक ही प्रकार पुष्टिकार नहीं है। जैसे वो शाक सब्जी दाल चावल रोटी सब थसा वो लेने से शरीर की पुष्टि होती है, तो एक ही चीज पांच छह दिन के बाद वो फेंकने हुए रास्ते में, तो वो भी खाना है, दोनों तो खाना ही भोजन ही है, लेकिन जो ताजा है उससे उसको खाने से शरीर का पोषण होता है, और फेंके हुए जो बासी है तो उससे वो तो भी भोजन ही है, लेकिन ऐसा खाने से बड़ा संभावना है कि हम रोगग्रस्त होंगे, बीमार हो जाएंगे। तो कृष्ण कथा तो सुंदर ही है, रम्या ही है, दिव्या ही है, परंतु वो कृष्ण कथा सतांग प्रसांग साधु जन की संगति में सुनने चाहिए, या साधु जन से निवृत्तता शायद उपगीयमान। उप ये शब्द का अर्थ है कि ही क्रम से परंपरा में सुनना चाहिए। अनुवाद का उत्तम श्लोक गुणानवान, अनुवाद तो परंपरा में से सुनना चाहिए। जो हम सुनते हैं आज वो एक ही वाणी है जो सृष्टि के पहले भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को बोले। अब कृष्ण होते चतुर्मुखा हो कृष्ण सेवन्मुखा, ब्रह्मा होते नारद अरहति, और वो एक ही वाणी जो ब्रह्मा श्री कृष्ण से सुने तो नारद को बताए और नारद व्यास को बताए और व्यास मध्व को, और इस प्रकार परंपरा में से हम एक ही वाणी मिलते। हम जो अभी जिस विषय कृष्ण कथा जिस पर हम चर्चा करते हैं वो सृष्टि के पहले जो कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी को बोले वो उससे अभिन्न ही है। परंतु यदि हम परंपरा के बाहर जाते हैं सुनने के लिए तो वो कृष्ण कथा कृष्ण विषयक कथा होते हुए भी तो उससे हम एक ही फल नहीं मिलेंगे। इसलिए सनातन गोस्वामी हमको इस चेतावनी दिया है कि अवैष्णव मुखोद्गीर्णम भूतम हरि कथामृतम श्रवण नैव कर्तव्य सार्पो चेष्टा यथा फयम्। तो दूसरा उदाहरण है कि दूध अमृत जैसे है। अमृत जैसे है क्योंकि उसका स्वाद बहुत अच्छा है और उससे शरीर का पोषण होता है। अमृत अमृत का मतलब जिससे मृत्यु नहीं होती। तो दूध अमृत है लेकिन यदि एक सांप एक ग्लास दूध से थोड़ा सा लेते है वो सांप का उच्छिष्ट वो दूध जो है उसका पीने से सूर्य का पोषण नहीं होगा। क्या होगा तो हम मर जाएंगे क्योंकि वो सांप का मुंह में वो विष जो है वो दूध में जाएगा और हम दूध के साथ विष पी लेंगे। तो इस प्रकार तो कृष्ण कथा दिव्या ही है परंतु यदि हम एक अवैष्णव से सुनेंगे तो वो अवैष्णव की चित्त वृत्ति में वो अभक्ति जो है विष जो है उससे हमारा आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। तो जैसे दूध में वो की विष है हम नहीं देख सकते लेकिन पीने से वो फल हम मिलेगा। तो उस प्रकार भी यदि हम निपुण नहीं है हम समझ नहीं लेंगे तो कैसे एक वक्ता जो कृष्ण कथा कहते हैं वो सांप जैसे है साधु नहीं है। क्योंकि वो कृष्ण कथा तो कहते हैं तो कृष्ण कथा कहने वाले तो साधु होने चाहिए। तो असुर राक्षस लोग तो कृष्ण कथा नहीं बोलते वो साधु लोग तो बोलते। ऐसा तो नहीं है हम तो इतने सरल नहीं होने चाहिए। तो अगर हम ऐसे सोचते तो हम सीता जैसे वंचित होंगे कि एक साधु आया है सन्यासी आया है तो साधु है तो उसे कुछ डर नहीं है। साधु सावधान विशेषकर कली युग में साधु का पोषक पहन के बहुत आसुर राक्षस जैसे लोग तो कृष्ण कथा भी कहते हैं और ऐसे लोग सुनने से हम कृष्ण कथा श्रवण करने का फल नहीं मिलेंगे। हम विपरीत फल मिलेंगे। तो इसलिए सतांग प्रसांगान मम वीर्य संविदा, कपिल दे भगवान कृष्ण से अभिन्न ही है, भिन्न रूप में भगवान ही है। तो वे कहते हैं कि मम वीर्य, कृष्ण की कीर्ति, इनकी वीर्य, इनके सभी गुणों के बारे में सुनना चाहिए। भगवान कैसे भगवान है, तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यशसा सुन्दरता वीर्य ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नं भाग इति गणा। तो छह मुख्य गुणों से भगवान भगवान होते, परिपूर्ण रूप से आभूषित है भगवान ये छह गुणों से, जिस जिनमें वीर्य एक है। सामान्यतः हम जो इस भौतिक संसार में है, हम पहले भगवान को पहचान करते इनका वीर्य से, शक्ति से। भगवान सर्वशक्तिमान ही है। तो उत्तम विचार है भगवान के बारे में कि वे मधुर ही है, मधुर या भगवत सा। परंतु हम जो भौतिक संसार में है, हम जो प्रयास करते हैं ईश्वरो हम, मैं सबसे बड़ा हूं, ऐसे होना, क्योंकि सबसे बड़े है भगवान है सर्वशक्तिमान। तो इसी बात हमें सर्वप्रथम मानना चाहिए। तो मम वीर्य, बड़ा कौन है, मैं बड़ा हूं, नहीं, भगवान सर्वश्रेष्ठ है। मतपरतराम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे ऊपर कोई नहीं है, श्री कृष्ण कहते। तो भगवान कैसे भगवान है, इनकी सर्वश्रेष्ठता के बारे में, इनका वीर्य के बारे में सुनना चाहिए। साधु संघ अर्थात शुद्ध भक्तों का संग है, तो उससे क्या होते है, वो अशुद्ध बवशुद्ध बवंती हृद कारण अशुद्ध, और रसायन भी है। अशुद्ध है रोगी जन के लिए है, और रसायन है स्वस्थ जनों के लिए, जिससे उनकी स्वास्थ्य और अधिक बढ़िया हो जाएगी। तो भवंती हृदय, ये रसायन है, कृष्ण कथा रसायन है, हृदय के लिए, कान के लिए, कान में से सुनने है और हृदय में गृहित होते हैं, फिर हृदय से स्फुट होते हैं मुख में से। तो इस प्रकार श्रवण कीर्तन होते हैं, और श्रवण तो कान में से होते, उस विषय पर मनन, श्रवण मनन निधि ध्यासन, मनन मतलब स्मरण करना, सोचना, और उससे जो हृदय में वो कृष्ण कथा का विचार जो होते है, उससे कीर्तन होते हैं। तो इसलिए श्रवण और कीर्तन दोनों होने चाहिए। कीर्तन का मतलब नाम कीर्तन, और कृष्ण के नाम रूप गुण लीला कीर्तित करना, वो ही कीर्तन है। तो हम जो कहते हैं कृष्ण कथा, हम भी सुनते हैं और दूसरे भी सुनते हैं, और यदि वो कथा उनके कान में प्रवेश करेगा तो हृदय तक पहुंच जाएगा, फिर उससे नष्ट प्रायेश अभद्रेशु नित्यं भागवत सेवया भगवती तम श्लोक भक्ति भवती नैश्री की। तो उससे हृदय का मार्जन होते, चितो दर्पण मार्जनम, शुद्ध हो जाते, अर्थात काम क्रोध लोभ इत्यादि नष्ट हो जाते और इस प्रकार वो भगवत भक्ति में निष्ठा होती है। ये सब फल होते हैं उत्तम श्लोक कृष्ण के बारे में श्रवण करने का। और भवंती रेखा ने रसायन रसायन कथा तो, और इस प्रकार कृष्ण कथा नित्यं भागवत सेवे प्रतिदिन, इस अभ्यास प्रतिदिन प्रतिदिन कृष्ण कथा सुनने से तो हम धीरे धीरे मुक्त हो जाते काम क्रोध लोभ इत्यादि से, और इस प्रकार हमारी श्रद्धा भक्ति में बढ़ते हैं। रति अर्थात रुचि कृष्ण कथा सुनने में बढ़ते हैं और भक्ति भी बढ़ते हैं अनुक्रमिष्ट। पहला स्तर है भक्ति में श्रद्धा, माध्यमिक स्तर है रुचि, और पक्का उत्तम स्तर है पूरी प्रेम भक्ति। और ये सब विकास होते हैं, भक्ति में विकास होते हैं श्रवण करने से, श्रवण और कीर्तन। यदि हम यथार्थ श्रवण करते हैं तो अपने आप हृदय से ही कीर्तन स्फुर्त होगा। हम अभी जो हम भक्ति साधना अवस्था में है, हम नियम के अनुसार हम जप करते हैं, मंगल आरती जाते हैं, परंतु जब हम रुचि मिलते हैं उसमें तो अपने आप वो कृष्ण नाम हमारा हृदय से और हृदय में से मुख के द्वारा हम कृष्ण नाम कहेंगे। कृष्ण नाम जो हम बोलते हैं, हम अभी वो साधना दशा में हम बोलते हैं, शुद्ध अवस्था में भक्तों सदैव बोलते रहते हैं कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण वीर्या, नाम गुण रूप लीला। तो इसलिए शौनक आदि ऋषि बहुत आग्रही थे कृष्ण कथा सुनने के लिए। तो कृष्ण कथा उसमें बहुत विभाग है, कृष्ण की अन्य अन्य लीलाएं वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, विदर्भ, वरुण के लोग गए हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार में, इस पृथ्वी पर जब प्रकट थे तो बहुत जगह गए थे, और ये सब लीला कथा सुनने से भक्तों प्रसन्न होते हैं। तो विशेषकर इस प्रख्यान जो हम सुन रहे हैं परीक्षित महाराज के बारे में, तो उसमें साक्षात कृष्ण कथा तो नहीं है, परीक्षित महाराज की कथा है। फिर भी शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को कहते हैं कि हम परीक्षित महाराज के बारे में सुनना चाहिए। तो भगवान कृष्ण तो परीक्षित महाराज की उपस्थिति का समय तो उसके पहले चला गया, तो कैसे इसमें कृष्ण कथा होगी? वो ही कृष्ण कथा ही है, क्योंकि परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त है। तो जैसे यदि हम प्रभुपाद के बारे में बात करेंगे तो वो कृष्ण कथा से अभिन्न होगा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद तो सदैव कृष्ण का स्मरण करते हैं और उनका जीवन का संपूर्ण उद्देश्य है कृष्ण सेवा। तो यदि हम श्रील प्रभुपाद के बारे में बात करेंगे तो वो कृष्ण कथा से अभिन्न होगा और विशेषकर हम के लिए वो योग्य होगा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद का जीवन चरित्र का आदर्श हम समझ सकते हैं। तो कैसे हम जो अभी इस भौतिक संसार में है, तो कैसे हम इस स्थिति में है जीवन बीत सकते हैं जिससे हम कृष्ण का स्मरण करेंगे। तो परीक्षित महाराज के बारे में शौनकादि ऋषियों सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो कृष्ण कथा स्वयं है और कृष्ण कथा सुनने से जीवन का परम फल उपलब्ध होते हैं। जीवन आयु बहुत कम है। तो महाराज परीक्षित का केवल 7 दिन अवशेष था, तो हमारा समय उससे लंबा होगा शायद उससे कम होगा। तो परीक्षित महाराज के पास खाली 7 दिन था, लेकिन गारंटी था कि 7 दिन वो जीवित रहे। गारंटी था कि 7 दिन के ज्यादा तो नहीं रहेंगे, लेकिन गारंटी था कि 7 दिन तक कृष्ण कथा सुनने के लिए आपसे मिलेंगे। लेकिन हमें तो ऐसा तो कोई निश्चित नहीं है। हम 7 दिन तक इस शरीर में उपस्थित रहेंगे, वो तो निश्चित नहीं है। इसलिए हमें ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि हम सदैव प्रस्तुत होने चाहिए। जीवन समाप्त करने के लिए तो वो तो होगा, देहांत प्राप्ति होगी, तो उसके पहले हमें प्रस्तुत होने चाहिए जिससे हम कृष्ण के पास जाएंगे। हम परीक्षित महाराज जैसे इस भौतिक संसार में रहने का समय हमें कृष्ण कथा सुनने में जीवन बीतना चाहिए। तो ये उपदेश हम शौनक ऋषि से मिलते हैं और परंपरा में से हम श्रील प्रभुपाद से मिलते हैं, और इस प्रकार हम जीवन, इस अमूल्य मानव जीवन, इसमें हमें कृष्ण कथा सुनने चाहिए। हरे कृष्ण। तो किसी का प्रश्न अगर हो तो पूछे। इसलिए हम श्रीमद् भागवत, भगवद गीता इत्यादि ग्रंथ वितरण करते जिससे लोग तो अवसर मिलेंगे कृष्ण कथा सुनना पढ़ना। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।